Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799 zł. Dodatkowo ekspres możesz kupić w zestawie z aż 6 kg kawy Chibo Exclusive. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Jest południe, w związku z tym zapraszam Państwa na serwis Trójki, który przygotowały i przedstawi Agnieszka Drost. Słubice czekają na falę kulminacyjną na Odrze, mieszkańcy patrolują wały. Komisja śledcza do spraw Pegasusa chce przesłuchać Zbigniewa Ziobrę, dla opozycji to polityczna szopka. Eskalacja konfliktu na linii Izrael-Hezbollah w stronę Tel Awiwu, wystrzelono rakietę. Długa na ponad 100 kilometrów fala powodziowa prawie całkowicie mieści się w granicach Lubuskiego. Najgorsza sytuacja jest w okolicach Krosna Odrzańskiego, gdzie w nocy nastąpiła cofka wysokiej fali z Odry. Tam blisko 100 domów zostało podtopionych w Osiecznicy i Starym Raduszcu, leżącym nad Bobrem. W tym rejonie Odra przekracza stany alarmowe o ponad 2 metry. W dalszym jej biegu w Słubicach mieszkańcy sami kontrolują stan rzeki. Podnosi się cały czas, idzie do góry, już u Niemców. Po tamtej stronie przy moście już ten bulwar nieczynny, już jest zalany tam częściowo i u nich jest gorzej, u nas będzie lepiej, bo jakiś czas temu poprawiono te wały i widać efekty są, jest porządnie, tutaj zrobione wszystko. Woda jest niższa, wały są podwyższone. W 97 woda miała 636 w maksie, a teraz mamy ponad 5 metrów, 5,5 ma być maksymalnie. Czyli pan ze spokojem patrzy? Jak najbardziej. W Sejmie ma powstać specjalna komisja, do której będą trafiać projekty ustaw dotyczące zwalczania skutków powodzi. Marszałek Szymon Hołownia liczy, że zostanie ona powołana jutro. Ma w niej zasiadać 30 osób. Ja bym bardzo chciał, to zaproponuję koalicjantom, żeby przewodniczącym tej komisji był poseł Mirosław Suchoń, który jest jednocześnie przewodniczącym Komisji Infrastruktury. Myślę, że to dobrze, żeby właśnie ktoś, kto zna się na infrastrukturze, kto jest szefem Komisji Infrastruktury, kierował też pracami komisji, która głównie infrastrukturą, choć nie tylko, bo wieloma innymi rzeczami będzie się w swojej pracy na początku zajmować. Późnym popołudniem Sejm zapozna się z informacją premiera na temat tegorocznej powodzi. W trakcie posiedzenia posłowie zajmą się też specustawą powodziową, która wpłynęła już do Sejmu. Przepisy mają zapewnić pomoc mieszkańcom i samorządom zalanych terenów. 14 października Komisja Śledcza do spraw Pegasusa chce przesłuchać Zbigniewa Ziobrę. Dysponuje opinią biegłego lekarza, która na to zezwala. Zjednoczona Prawica podważa rzetelność przygotowania tego dokumentu i zarzuca rządzącym polityczną szopkę. Michał Fabisiak. Opinia biegłego jest jednoznaczna. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby pomimo choroby nowotworowej Zbigniew Ziobro stawił się przed komisją. Tak uważa jej przewodnicząca Magdalena Sroka z PSL. Będzie przesłuchiwany w procedurze odmiennej aniżeli inni, to znaczy będzie mógł mówić 2 godziny. Marcin Bosacki z Koalicji Obywatelskiej mówi, że Ziobro to kluczowy świadek. Ma wiedzę zarówno co do procesu zakupu Pegasusa, jak i używania Pegasusa. Ziobro jest zaskoczony opinią biegłego. Na platformie X napisał, że nie został przez niego zbadany, nikt też nie wystąpił o jego dokumentację medyczną. Dlatego Sebastian Kaleta z Suwerennej Polski mówi, że to polityczna szopka. Szukanie tematu zastępczego wobec gigantycznych zaniedbań przy zagrożeniu powodzią. Jeśli 14 października Ziobro nie stawi się przed komisją, ta może wystąpić do sądu o jego ukaranie. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Na politycy PiSu po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który uznał komisję za niezgodną z ustawą zasadniczą, zapowiedzieli, że nie będą uczestniczyć w jej pracach ani jako świadkowie, ani jako członkowie. Po raz pierwszy w historii rakieta wystrzelona przez Hezbollah dotarła w okolice Tel Awiwu. Izraelskie wojsko przekazało, że została ona przechwycona przez izraelski system obronny. Przedstawiciele Hezbollahu poinformowali dziś, że wystrzelona rakieta była wycelowana w siedzibę izraelskiej agencji szpiegowskiej Mossad w pobliżu Tel Awiwu. Miał to być odwet za zabicie przywódców i członków organizacji w ataku, w którym Mossad wysadził ich urządzenia komunikacyjne kilka dni temu. Nie ma doniesień o szkodach lub ofiarach po dzisiejszym ataku Hezbollahu. Wspierana przez Iran organizacja wystrzeliła w ostatnich dniach setki pocisków i rakiet w kierunku Izraela w odpowiedzi na atak Mossadu i izraelskie naloty na południowe tereny Libanu. Od poniedziałku rano w izraelskiej ofensywie zginęło 569 osób, rannych jest 1835 osób. Jan Olencki, Polskie Radio. Internauci z całego świata otrzymają dostęp do ponad 10 tysięcy unikatowych eksponatów należących do kolekcji książąt lubomirskich. Będzie to możliwe dzięki wirtualnemu muzeum, wspólnej inicjatywie Fundacji Lubomirskich i Politechniki Lubelskiej. O szczegółach Magdalena Kowalska z Polskiego Radia Lublin. Znajdą się tam m.in. dzieła wielkich mistrzów malarstwa, mówi prezes Fundacji Książąt Lubomirskich, książę Jan Lubomirski-Lanckoroński. Począwszy od najnowszych takich jak Picasso czy Damien Hirst, a skończywszy na dawnych takich jak Dürer, Rubens, Rembrandt. Eksponaty z kolekcji Lubomirskich zostaną najpierw zdigitalizowane, mówi profesor Bartłomiej Kwiatkowski z Politechniki Lubelskiej. Począwszy od mikrofotografii, poprzez skany, zdjęcia rentgenowskie czy zdjęcia w podczerwieni, tak aby to była pełna dokumentacja tych dzieł sztuki. Druga część tego projektu obejmuje skanowanie i digitalizację również zasobów architektury. Poza wirtualnym muzeum powstać ma także specjalny symulator, w którym będzie można doświadczać dzieł sztuki wszystkimi zmysłami. Magdalena Kowalska, Polskie Radio Lublin. A to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Środa burzowa na południu kraju. Miejscami może spaść grad. W Tatrach silny wiatr, na szczytach do 100 km na godzinę. Nadal ciepło w Warszawie 23 stopnie, 22 we Wrocławiu, Rzeszowie, 20 w Olsztynie i Gdańsku, najchłodniej 19 w Szczecinie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po południu. Tu Myśliwiecka 357. Zapraszamy. Krosia Jakubowska, Anna Regulska, Tomasz Żonda. Będziemy z Państwem przez najbliższe 2 godziny i przez te 2 godziny Państwo mogą być z nami również telefonicznie i mailowo. 22 i 7 trójek lub myśliwiecka@polskieradio.pl. Jeśli Państwu jakiś utwór gra w głowie, chcą Państwo go na antenie Trójki usłyszeć, proszę napisać albo zadzwonić. Mogą Państwo pisać, dzwonić również w każdej innej sprawie. And I just can't wait till the day when you know. Katrina and the Waves, Walking on Sunshine, wielki przebój sprzed lata, ale ta piosenka ciągle jest aktualna, ponieważ lato nas nie opuszcza i przyjemnie jest, bo przynajmniej jest ciepło i tam, gdzie powinna być pogoda, jest pogoda, szczególnie na południe Polski. A przed nami w Trójce piosenka dnia, nowe nagranie po latach, Jane's Addiction, True Love. Addiction powraca w oryginalnym składzie. To była nasza piosenka dnia w Trójce. True Love, właśnie grupa Jane's Addiction. W tej chwili 14 minut po godzinie 12 do godziny 14. Czekamy na maile i telefony od Państwa. 22 i 7 trójek lub myśliwiecka małpa polskieradio.pl. Nie mam muzycznej poczty UKF, ale piosenki mogą Państwo u nas zamawiać przez te 2 godziny, do czego chętnie Państwa zapraszam. A kto teraz? Teraz Teddy Swims. Losing my mind, overshadows and gravity. Teddy Swims, wraz ze mną w goście w studiu. Natalia Szedel, Mela Kotelek. Bardzo miło panie widzieć w studiu trójkowym. Wzajemnie. Dzień dobry. Tym bardziej, że przynosicie piosenkę, która ma szansę być sporym przebojem i słucha jej się z niezwykłą przyjemnością. O, dziękujemy bardzo. To jedna z pierwszych recenzji takich publicznie wygłoszonych chyba, prawda? Ja pierwszy raz słyszę teraz takie miłe słowa. To znaczy dostajemy feedback od rana od słuchaczy i to jest bardzo pozytywny feedback. Tak. Ja chcę powiedzieć, że to jest piosenka Natalii, która promuje jej album. A to do tego chciałem dojść, spokojnie. Kochany, ale tak idąc prosto z mostu i do brzegu. I do brzegu, to jest właśnie taka część historii Natalii, do której ja zostałam zaproszona i jestem po prostu z tego powodu bardzo szczęśliwa i przeżywam ten dzień wydania tego utworu też jak swój. Powiem tak, kiedy posłuchałem tego utworu, to miałem wrażenie, że ja was w ogóle nie znam. Wy tu brzmicie zupełnie inaczej. Mało tego, brzmicie jak jeden spójny organizm. Nie, ja myślę, że nam się jakby to w ogóle bardzo jakoś to wszystko przebiegło naturalnie. Mela też zaskoczyła mnie tym, że jeszcze nie znając w ogóle backgroundu opowieści, bo potem ją już z tym zaznajomiłam, ale nie znając w ogóle jakby podszewki tej historii, ona ją w sekundę wyczuła. To jest w ogóle czymś niesamowitym, bo ta piosenka rzeczywiście bardzo dużo dla mnie waży. I ja się cieszę, że dostałam takie kobiece wsparcie w tym wydaniu, w najlepszym w ogóle możliwym wydaniu. Co podkreślam też wszędzie, ale nie musiałam dużo mówić, bo Mela od razu się w tym odnalazła, więc ja też czuję, że jesteśmy tam jednym organizmem wspólnym. Zarówno ta praca w studiu, jak i potem praca na planie teledysku. Ja wiem, że ty podkreślasz to, że to jest moja piosenka, ale ja czuję, że to jest nasz utwór, bo ja znam wersję solową tej piosenki i wiem, jakich barw ona nabrała w momencie, kiedy Mela się do tego utworu dograła, więc ja jestem na maksa wdzięczna, już to Meli mówiłam, ale od lat jestem Meli fanką i my nie miałyśmy okazji się spotkać wcześniej muzycznie. Gdzieś się mijałyśmy na jakichś backstage'ach, jakieś bywały sytuacje i ja wiedziałam, że ona jest super babką, ale nie miałyśmy okazji po prostu tego skonsumować muzycznie, a to było wielkie moje marzenie. Ja pamiętam koncert Meli Filharmonii w Wejherowie lata temu który rozpoczął moją wielką fascynację tą artystką, więc dla mnie to jest bardzo duża rzecz. Dla mnie to jest bardzo duże wydarzenie, że Mela przyjęła to zaproszenie i powiem wam, że jak napisałam do niej po raz pierwszy do Meli na Instagramie, czy w ogóle jest opcja i to z jakim entuzjazmem się moja odpowiedź spotkała, to ja to tak przeżywałam. Pamiętam, jak dzwoniłam do moich rodziców, mówię, słuchajcie, zgodziła się. W ogóle jeszcze nie słyszała piosenki, ale zgodziła się, już się zgodziła, więc dla mnie to jest bardzo duża rzecz. Ja się bardzo cieszę, że nam się udała ta współpraca. Bo to jest też spotkanie nas jako kobiet i my gdzieś naszą relację zderzyłyśmy razem z bagażami naszych doświadczeń, które gdzieś wiadomo są różne, ale też w pewnych obszarach bardzo też podobne. I wydaje mi się, że ta piosenka trochę to jest takim znamionem tego wspólnego obszaru. I gdzieś przy pierwszym odsłuchu, to muszę tutaj przyznać, że przy pierwszym odsłuchu na poziomie ciała jakby wiedziałam, że to jest duży utwór i że ja mam, powiedzmy, takie doświadczenia w sobie, które pozwolą mi postawić jakiś krok, czy postawić po prostu jakiś, dać swój głos do w tej opowieści, bo wiem, co to jest, wiem, czuję to po prostu. Wspomniałaś o backgroundzie tego utworu, tak jak ktoś powierzchownie słucha tej piosenki, to może odnieść wrażenie, a to kolejny utwór ze Zmierzchu, ale to tak chyba nie jest. Wiesz co, no to ja tutaj na pewno nie chciałabym się zagłębiać w jakieś szczegóły tej opowieści, ale rzeczywiście to jest sama zaczęłaś. Tak, ale ja jakby już jakby myślałam sobie, jak będę o tej piosence opowiadać, to ja myślę, że tutaj nie trzeba dużo opowiadać, bo tam jak ktoś podejdzie z uważnością do słów, ale nawet do wagi, która jest w muzyce, to będzie wiedział. Jeżeli sobie to przefiltruje przez siebie, to też jest jakby świetnie. To jest ważna opowieść, to jest trudna bardzo opowieść, to jest opowieść o trudnych doświadczeniach moich, już takich bardzo prywatnych i intymnych, ale też o tym, jaką siłę można jakby, jak dużo silniejszą, potem można wyjść z takich sytuacji trudnych. Więc, bo tutaj oprócz tego, że śpiewamy o trudzie, to też śpiewamy o tym, że ostatecznie zawsze znajdują się w nas pokłady, które nas są w stanie wydostać spod powierzchni. Ja na pewno tutaj nie będę się wydawać w detale, ale rzeczywiście no jest od pewnym trudnym doświadczenia, trudnej nocy, najtrudniejszej nocy. A ja w Natalii na przykład podziwiam to w tobie, że, bo to nie zawsze tak jest, że sięgamy jakby do tego instynktu. Nie każdy ma instynkt samozachowawczy. Czasami można latami po prostu gdzieś po prostu tkwić w jakimś martwym punkcie. A myślę sobie, że ty masz właśnie taki i ty pokazujesz, że można jakieś swoje doświadczenia po prostu, jak to się przekuwa w sztukę, jakby jak to się robi. I bardzo mi się to podoba właśnie w Natalii, ta odwaga i to, że potrafisz korzystać jakby z tego, co przeżywasz, bo o to chodzi, tak? Artysta jakby sam czego doświadcza, a potem jego zadaniem jest to jakoś przeformatować, przekuć w coś, w song, w rzeźbę, w obraz, w sztukę jakąś teatralną, w coś, w danie kulinarne, no w coś. Nie, no ważne jest to, że przy takiej powierzchowności, która może być wydać lekka, to jednak te głębie się czuje. Tam wiesz, że jest to opowieść o czymś szalenie istotnym, tylko że to opowiadanie też nie chcesz, żeby przytłoczyło odbiorcę i żeby wyczuje, żeby wszedł w głąb i wydobył je osobiście, ale nie za pierwszym razem. Tak, no jakby, ja myślę, że my zostawimy po prostu słuchaczy z tym utworem i zobaczymy, co się będzie wykluwać. Ja mam już doświadczenia podobne, przy płycie Pogłos było podobnie, bo ja jakoś mam rzeczywiście to do siebie, że ja bardzo jakoś tak autoterapeutycznie podchodzę do pisania. Ta płyta, która się wydarzy 18 października, jest po prostu zbiorem historii, które mi się przydarzyły przez ostatni czas. Ja sobie jakby nie wyobrażałam, że mogłabym pominąć tę historię, bo to jest jakby, to była sytuacja taka, no, która mną tąpnęła w pewnym momencie mojego życia, więc ja ją muszę uwzględnić, bo to jest pewnego rodzaju pamiętnik mój, nie? I przelewanie tego potem w nutę, w słowo, mi na przykład osobiście bardzo pomaga, nie? Pamiętam moment, wiecie, pierwsze podejście do mikrofonu, rejestrowanie wersji demo, które było dla mnie takie szalenie trudne, ja nie byłam w stanie tego zaśpiewać, nie? Robiliśmy podejścia, bo to było dla mnie nie do zrealizowania. I jak już to się wydarzyło, ja to przelałam, to ja teraz czuję, że mam jakąś umiejętność patrzenia z pewnego dystansu, chociaż odrobinę na tę historię, nie? Więc to dla mi to po prostu osobiście pomaga. Ja to robię też dla siebie, żeby sobie poradzić z pewnymi rzeczami. To powiem tak, posłuchajmy utworu, bo to jest najważniejsze. A wam bardzo dziękuję za piosenkę przede wszystkim, bo dużo wzruszeń, dużo przyjemnych dźwięków. Ja byłem zaskoczony tym kierunkiem, w którym ty w tej chwili poszłaś zupełnie, bo to nie jest to, co było wcześniej zupełnie. To są inne klimaty, inna muzyka, inne podejście i do tekstów, i do słowa, i do kompozycji. Ale nie będę przedłużał. Dziękuję. Natalia Szeder, bardzo. Mela Kotelek. Dziękuję bardzo i czekamy na więcej. Dzięki. Przynęta. Serce moje nie w mych rękach. Pamiętam jak zgasły mi oczy. Ten wąski kar świat po staremu życie to wśród zwierząt nocy. Liczę dni na palcach przed planta. Taką noc jak teraz wiem, że nie da, nie ma. Nie dam już się złapać w tamten spot.

Jamiroquai, Virtual Insanity. Tu trójka, tu Myśliwiecka 357, 22 i 7 trójek, Klub Myśliwiecka 3, Myśliwiecka, Małpa, Polski Radio.pl. Zapraszam do telefonu i do maili w sprawach dwóch w tej chwili. Jedna sprawa to oczywiście Państwa muzyczne propozycje, a druga to zaproszenie na koncert, jaki odbędzie się u nas w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w najbliższą niedzielę po 19. Na scenie pojawi się Mariusz Szypura i jego zespół Silver Racket, czyli wielka gratka dla fanów muzyki alternatywnej. 22 i 7 trójek, Klub Myśliwiecka, Małpa, Polski Radio.pl. Czekamy na Państwa propozycje i zapraszamy na koncert. Prosimy dzwonić. Z oknem widzę okno, w nim twarz pobladła w strachu. Czas gryzie ciało, czas ucieka. Małym znikniesz cały. Metalowa szyja, drewniane nogi, głowa. Nie szkodzi nic, zniknie wszystko w każdym świecie. W każdym świecie zniknie wszystko. W każdym świecie. To nie powtórzy się. Czas jak wszystko. Yeah. są takie utwory, do których chce się wracać. Dla mnie jest to właśnie nagranie grupy The Dumplings. To nie powtórzy się. Kuba Karaś, Justyna Święs. Pracowity okres dla nich, ale szczególnie dla Justyny. Chociaż Kuba też swoją drogą nie tak dawno z Piotrem Rogowskim skończył współpracę, a Justyna przecież nagrała niedawno swoją solową płytę. Paweł Durski w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Zwolennik ucieczek przed kasztanami. Tak, może ja opowiem, bo nigdy nie miałem okazji poza gronem rodzinnym opowiedzieć o moim strachu. Strachu przed kasztanami. Nie wiem, czy państwo mają podobnie, może ja jestem wyjątkowy, po prostu mam jakiś problem ze sobą, ale zawsze w okresie jesiennym boję się, że te kasztany, które są w tych takich skorupkach z takimi ostrymi, nie wiem, zakończeniami, to mi spadną na głowę, kolokwialnie bym powiedział na łeb, jeżeli bym opowiadał rodzinie, i mi uszkodzą tę głowę i coś mi się stanie. Nie wiem, czy ktośkolwiek tak myśli. Ty, Tomek, miałeś inną przygodę, ale ja, kasztan ci nie spadł na głowę. Nie spadł mi kasztan na głowę, natomiast ja dość się czuję nieswojo, kiedy chodzę i deprzę po żołędziach, bo wiem, że nie wyrosną kolejne dęby. I to jest takie jakieś podświadome zupełnie. Tych żołędzi spada mnóstwo i tyle tych dębów nie wyrośnie nigdy. Ale nie o tym mieliśmy rozmawiać, tak. Tylko o Zapraszamy do Trójki. Czy to będzie materiał? Zapraszamy o tych żołędziach i kasztanach? O żołędziach i kasztanach. Trzeba będzie chyba coś wykombinować, żeby ten temat poruszyć. Oczywiście, jeżeli będzie odzew z państwa strony. Tam Gosia jest Jakubowska, odbiera telefony 22 i 7 trójek. Może ktoś z państwa miał takie przygody kasztanowe. Przepraszam, że ci narzucam temat w audycji, ale... Tak dużo ich mamy, spokojnie. Tak, tyle co żołędzi. I tyle samo dużo tematów zapraszamy do Trójki dzisiaj popołudniowym. Na początek taki temat dotyczący Wód Polskich. Możliwe, że Wody Polskie zostaną zlikwidowane, to oczywiście konsekwencja powodzi. Matr będzie, no będzie trwał audyt, no i popowodziowy. Zobaczymy, kto jest winny sytuacji, chociażby takiej, która wydarzyła się w Kłodzku czy w Stroniu Śląskim. No i dużo wskazuje na to, że Wody Polskie mogą być zlikwidowane, bo właśnie winne mają być. Także temat powodziowy, będziemy w Kotlinie Kłodzkiej, już aura właśnie jesienna, kasztany spadają, żołędzie, jeżeli te drzewa tam się ostały i temperatura spada, a ludzie na tych terenach nie są przygotowani, powodzia nie marzną i same osuszacze ścian nie wystarczą im, jeżeli myślimy o pomocy, więc o tej pomocy, jakiej oni potrzebują, o tym opowie Maciek Jastrzębski. Jacek Frenzel wybierze się na protest policjantów, który pod Sejmem. Kuba Witkowski, ja zawsze mówię, państwo lubią tematy drogowe, to zawsze znajdujemy takie, zapraszamy do Trójki dla nich miejsce. O fotoradarach będzie, bowiem szczebel rządowy z szczeblem samorządowym mają się porozumieć i tych fotoradarów ma być więcej. Też zajrzymy do Libanu, opowiemy o przepisach dotyczących sygnalistów. Od dzisiaj te przepisy weszły w życie, chyba nawet dostaliśmy jakiegoś maila tutaj służbowo, że mamy jakiś druczek podpisać, że tam zapoznaliśmy się z procedurami tutaj w Polskim Radiu, więc o tym też państwu opowiemy, o tych przepisach, które mają dawać nam komfort, jeżeli będziemy zgłaszać jakieś nieprawidłowości, a na koniec też temat bardzo ciekawy, kulturalny. Mamy poznać dzisiaj Europejską Stolicę Kultury. To będzie polskie miasto. No i dzisiaj właśnie Ministerstwo Kultury ogłosi na krakowskim przedmieściu, które miasto będzie Europejską Stolicą Kultury 2029. Pewnie Wrocław. Wrocław to już był. No to jeszcze raz będzie. Jak się wpisuje się. No, sprawdził się twoim zdaniem, ale według Ślązaków, chociażby tam ja widziałem dzisiaj mnóstwo artykułów, bo sprawdzaliśmy z Piotrkiem Łodejem, który zaprasza na popołudniówkę od 16:00. Bardzo dużo jest artykułów, że Bielsko-Biała i Katowice. Jakiś lobbing tam trwa. Czekamy na Zapraszamy do Trójki po 16:00. Wszystko się wyjaśni. Paweł Turski, dziękuję bardzo. Dziękuję. Too fast to prepare for this. Tripping in the world could be dangerous. Everybody circling as vultures. Negative, nepotist. Everybody waiting for the fall of man. Everybody praying for the end of times. Everybody hoping they could be the one. I was born to run, I was born for this. Whip, run me like a racehorse. Pull me like a ripcord. Break me down and build me up. I wanna be the slip. Word upon your lip. Take me to the